mean. والله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم إليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور جل من علاه وليسبه إن سبهن لله أن ما دناك في السماوات والدف وما دناك في الأرض كن لي كهانة الهدي كهجي دي هيول lahul mulku ka kan ko wada ni lam woni fille to be je al mudum sai wayru tan fay go wala hun hak ka kan ko wada ni yasad wa wa no kan ko ala kulli shay du kal hun qadir ko katan wal ladhi kan woni on mo ngel na salamtum takko o wadi on ko am fasanga jidi fa minkum kafirun inay mun yatubi allah ومنكم مؤمنون أن يمنكم بند الله والله أعلم بما تعملونكم ولهم كفصير فجيئون ملاكم جمع وفي خلق السماوات والأرض وتبي أسمان جديد جديد جديد بالحق يقوان وصوركم أمباجين عن أركي أمباجي جمعون ولهو كتب أمباجين فأحسن أمكين فجيو يوني صوركم باجي جمعون ونين وإليه المصير كما كتبون والتنف دون يا علم أن ما دلنا في السماوات كون لي وين السماء والأرض كون لي ويا علم أن ما تسرون في جود وما تعلنون في فين تنفون والله هو العليم الخبير بذات الصدور كون بيت يوم الجاني كمي جا كون بيت ونقول يوم الجاني كون فحالا كون نعم هذه السورة جيدة سمورة آخر المصبهات وكانوني بطن لسمورة سبهات ووي انجلين ومحال دي يتوبهن قلتن داقل فقواج دي يتوبهن دي دومن يتوبهن دي دومن تكو دومن يجي دي دومن ويجيب رب سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد هو المتصرف في جميع الكائنات kan ko woni mo ngannuɗa filli toro e dendagal mano yadini yo bot binde al mahmoudu jetteteɗo ala jamii ma yahluku e dendagal ko tagi koye ɗaddigo e fofoje o wono kanko ala kulli chen du kala hunde kadirum ko kattan ey mahma arada kane kala ko yiɗi no yiɗiri kala wona wona ɗo yiɗi ɗo e no yiɗiri ni e dow yiɗi de kadowo ala duncowo ala goɗɗo kadi mo ngannduɗa taajowo ko haajani ala kala tadɗi ko haajani haaju mum o wona oyo walladi halaqakum faminkum kafirun mumin kanko woni tabɓe tagore nde ƴewoɗo sifa o yiiɗe maɓɓe ɗum o muuye maɓɓe ɗum fala budda jafiri ala noon min wujjue min gujuuɗi e dañede mumminin gonginde ko tafir nde yeyidde alah tago julɗe ceefere kam dañat tan ha allah tagaleydi ndi wowal basir biman yastahiqu alhida kanko woni jiyowo kanko woni jiyowo ganduɗo holi kanduɗo e feewa e holi ganduɗo e majje holi kanduɗo e majje wa shahidum ko ceeɗiɗo ala amal ibadi goli jeeɗe makko وسيجزيهم او يقي بها نور اتم الجزاء بوجتم دينهم وي والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى وي خلق السماوات والارض بالحق اي بالادب ينون دل والحكمه ان يجل وصوركم اي امبادي نونو لكي امبادي جمعهم wa ahsana suwarakum ummatini ke baadiji mon ahsana ashkarakum ummatini mana yahjani yo kimeji mon kadhalika ta'ayyi ka qawli ta'ala innakum lazmanu ta'ala ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbikal kareem alladhi khalaqaka fasawwaka wa 'adalaka bi ayyi suratin ma syaa'a rabbuka ikumulukum subhanahu wa ta'ala Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qarara والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وفيك الحمد سبحانه وتعالى وإليه المسير المرجع والمعاد وتمكته السديق وتمكته أرسده ثم أخبر تعالى شكل على طور هذه أن علمه كان بجميع الكائنات الجنان الكون السماء يكون بالأسمان يكون لي بهمان والنفسية فقال تعالى على توروري يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تبجنون والله عليم ذات الصدور ويعلم ياتيكم بدأرى نعما بدأرى نعما نبأ الذين خبروا بأن كفروا يدنوا من قبلك أجي bete arane modon khabar mo en habra on yidduno be hebere be no Allah wadi dum za ko be medino wabala musibaji amrihim fi kujma batal be wala mudawati al'azab li salim musa zalika wadinun bi anna ayyub annahum wajari an tudhuni bi kana thalathuna ma ta'tihim min arimat rusuluhum ayyun la bi makka gaddada bi bil bayyinati wajjibin فبين جدني بوجهي قالوا فقالوا بيا أبشر يحدوننا كيف قد لين كبادنا أن نعم وإن يرى أن دامنا إن فينا بدك أن تنسيوا على سفيهم اللي فكفروا بجد وتولوا إن نبتي سيوا جن بشري جدك أن واستغن الله أن لا ينزني جامد والله أن الغني من كوكر جنزني دعني دون نجد سيبري كل مدن وإذا عمل الذين جو يومي ما وندي ندي في ما بين كفر ويبدال أمي الذي يبعثوا بني من الهدى يوم مثل هذا نبي ودي يوم هذا نبي سر ما يهل قسي رحمة نقول نبت سنقول نم قسي لو قسي قل بيب بلاء هاكي وربي مبودري جوما ستبعثن والله ما هو أمتني ما أمتني ما هو أمتني ثم لا تسألن الاسم والنام بما عملتم كل نور كنجب ثم لتنبئن رسم عن كبر ما عن كيم تنسي وكبر بما عملتم كل نور وذلك نور على الله الله يسير إن نمير خير فآمنوا بالله مؤمن الله ورسوله إن لكم والنور الذي أنار غرون جفر من جفران الذي أنزلنا من جفر والله نال بما تعمل كونكم وخبير فوقكم أمي الله سبحانه وتعالى يوم يجمع كم يلوم مورين دينه ليوم الجمع يلوم جنة لون يوم القيامة وذلك يوم التغابني يدهن ون يلوم فأره كم دون في سمرة جديدة التغابن التغابن ون فأره كم دون أنتم كي يهيو وكم يسارحان يوم يوم يتقل wani masalan ko jara no teme de jeeri da do bujune so tawi haala na mo jara ko ko tan afa ko on tan ya fakke wala mar sunni mo yo mo chono da ada ya ko ri yeedu dum ujune taw ni te yo jara sa gusta sa habra no firi o sa afa ko Allah menjalan Bapak ini. Tumnonnya di hand, mahu siku do adi ko hiri hiri do nafadamu. Sika maha uga ene lagi huku do watpe wala dandu do watpe. Yaitu biya wani wangadu ta kumana ya jani hayi huni wanan. Aliyahi sodo juhuni. Aliyah mahumat la huwa nasa. Ya baba baba sudah ada cucu-cucu. Apa tuh? woni yeeyde marchandise mum ko jaraani walla soodde ɗum ko jaraani woni faɗɗere. Ñande heen faɗɗere ɗe woni yo Allah reenana en danna en danndana en, woni ñande heen tampere ne bona, yaakaare ne bona. Mbiyatnoo ko wonde maa bone fenso sikkaaɓe, maa bone fenso sikkaaɓe. Nabi sallallahu alayhi wa sallam wiyata ne jiyga aɗa yiya ganndo, ganndo jannginoowo baajotooɗo mo waɗaama mo gollonoki, ene humaa e ndeer jeyngol, omo yirnoo e tettaki makko hono no mbabba yirlorto e fenngal mum. E on sahaa so tawii kamiraa oo fayii, maana ya yo kamiraa wonde aljanna ɓe, so tawii kamiraa makko fayii jeyi yaɗaani kamɓe wonde aljanna ɓe, e yomɓe woni ko cuɗɗinaaji eɓe njii kamɓe ɓe e ɓe ndaara ɗumen eɓe ñanndi ɗumen. Woni joomiraaɓe subhanahu wa taala wiima ñannde heen eyo ene wiyee mawnitininooɓe ɓee, wiyannooɓe ngullee wulle, kaale haale, ullee leydi ulle, ƴattoɗee ƴatto, piye piya. Ɓeen ɗoon wiyetonooɓe noon ɓe, kamɓe eyo kamɓe wiyannooɓe noon ɓe, e wiyetonooɓe noon ɓe fof kamɓe kala ɓe jeyno, ɓeɓe piyatnooɓe, ɓeɓe ƴattotonooɓe, ɓeɓe njeynooɓe. Ɓeen ɗoon tan men enana dow anjade ne kuccitee maɓɓe no ndaara. E on sahaa ɓe mbiyee onon kam dental mon ngal ko nafi on, wonaa ko ɓee ɗoo jawino ɗon mbi ɗon wonde Allah naannataa ɗumen aljanna wokka on. Ɓee ɓe jawino ɗon ɓe ngannduɗaa gooto ɗumen so wiyaama wii tan ngullon mbiyan ɗaccan min on, ɗaccan min tan haal. Mbiɗon ɓeen ɗoon Allah naannataa ɗumen aljanna wokka on, hannde de ɓe mbiyaama naata e aljanna, ɓe ɓeɗa e hakkunde aljannaaji ɓe yo wono ɗo ɗum feen. Ɗum de jooni noon ko mawnitintono ɗon ko mawnitinaare mon nde e daraja mooɗon e adunoo hono feen. E jawino ɗen ɓee de nana naannaha aljanna. Ɗum tawi ndeysan golle ɗee no fulɗi. Jooni noon kanko ganndo mo ngannduɗaa noddanno yo jannginannooɗo ene waaji o waɗaanio, wonɓe aljanna ɓe kuccita e makko maa yaajode e yo ndokke micro kaalda e makko e udditanee lii, e udditanee lii. E mbi ey jam ɗum ko kaali uya wallahi ko e mbiya e aande aɗa yamiranno ko jamirannoɗaa min ko e ko kaɗannoɗaa min ko jamirannoɗaa min ko ko ɗum min mbaɗi, ko kaɗannoɗaa min ko min ngokki, ko ɗum ɗoon de danndi min e to ngonɗaa to addi min ga i aan noon holko waɗi keɓɗaa to o wiya kuntu amurukum la afal, miɗo yamirannoo on mi gollata wa anhaakum wa aati mboɗa haɗannoo on mi waɗa. Ɗum de waɗi waɗi ɗum noon de ko bannda men juuɓa no firde ten koyɗi ɗi ni wonaa noon, no paccirir ten koyɗi ɗi ni wonaa noon. Ɗum noon neɗɗo mo ngannduɗaa cikkuɗo addii haa heewi haa heewi, ko addi ko fof maana yaha jooni yo wedde wiyee Allah wiya ɗum ɗoo haaja walaa hen sohlaa hen. Woni yo Allah suur en suura juurɗo kala danna en danndana en. Aɗa anndi jinoowo, omo anndi kay kanko ko jinoowo, omo anndi kadi jinaa en harde ñande fof ko fegliɗo sabi tuubi. gujjo o omo heblo ñande kala tuubde e wuyto omo andi kay wuyto moccaani sabu omo yahaw suudo somo yaha sono yahaw suudo so wiyama holiyo o dogat so jagga mo wandu fi ya kala ko gujjo wiima so wana jeɗa tati haaji tana ni jahanni ndi mi moyi yiɗa yiyeede mi ƴettineede ndi mbiyaami holiyo nde mi tok nde nanngaami ndi mi fiya kala ko haal ma ko wona ka haala ko fera ko ko fera o atwan kanum enen heddi tuubde so Allah newnani ɗum ñande fof o fadat ko tuubo haa on ñalawma hen genna o yaa jang so on ɓeniole ɓaawo jang so Allah newnani mo tuuba so tawi wonno way o yiɗaaka o yeɗaaka o maaya o tuubajam kono noon golloo mo bida kanum wiyata woni koye gollude golle moƴƴe wiyata woni koye rewde Allah wiyata kanum ko windante e baraji ko eyo wawa ɗum gasnude alaa so wona rokkiri heen wat tawi nelaani sallallahu alayhi wa sallam wi wa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu kala golluɗo gollal tawi yamirore amen alaa heen ngal gollal ko piitirteɗ ko fiitirteɗ ɗum woni gaddana bamma mana yaha joni gutte mo ngannduɗa mo jakoliɗa o ɗo guttaɗo hetti ɗum aɗa waɗi hen saaji sa hiya hen so ma e ma e ɗum ɗo tan gadda totta bamma tan cikka mawo welto mawo ɗum kay ɗumaɗa jo ala o daara wutte o tan weddi soma wutto ɓiɗa par ni wona hono o kosom hi andi kam haaji dañja jara wona piitoraɗo ko adduno kam eyo eyo mataw haaji nande jara jof aya tottidama ko gadduɗa nala sala sallam i kalamo golli golle yamirore amen ala hen ko tottitteɗo golle sahabaɓe noon foti hulɗe bida eko ngannduɗa hande tagore nde nana tan wadda hen ida e noɓe foti hulde bida mo ngannduɗa hande mbaɗeteɗo yida o foti hulde eo abdoullah ibne omar eɓe duusanno eyo eɓe duusanno gosu koɓeni wiya wonde imsenone ɗemo yo allah yurmomo yaafoo abdoullah ibne yejjitema ko wiimo wonde eyo kanko de yo allah yurmomo yaafomo kono an allah yurmota komo yaafotamo sabi nelaɗo yamirani ya haalɗum ɗo ɗo yimɓe jahanine ndewe makko go fof mbiya ko yo deƴƴi tukko ene miijo femumnine ñande ƴiyo ñande waɗa ɗone duuse gueɗe ɗiɗi rewataɗe gosi sawtu wol rewataɗe gosi hay soko la ilaha illallah rewataɗe gosi sawtu wol rewataɗe gosi jeyge rewataɗe gosi jeyge rewnetake gosi sawtu wol rewnetake gosi so yimɓe ndewe gosi sahabamin somin ndewino e gosi somin tukkima emin jeedi hay ndiwde ne wawi jonade koyen hakkeen min jeedi non astarabour woni faɗɗere woni faɗɗere yeeɗe ko jarani allah soɓɓe ko jarani ɗum tagi alaa sallah sallam wi geɗe ɗiɗi nani geɗe ɗiɗi nani e bani adama ko funtaɓe hen omo soodi ko jarani isnaini ibnu adama marbunun fihi geɗe ɗiɗi bani adama ko funtaɗo hen ko paɗɗaɗo hen yo holɗum wi asiha cella wal farara e jof cande o selli o dañi jonde wonto waɗi ɗum ko jiida e ko nafata ko funta funta o deppisiima cellal ngal, o deppisiima maanaano je yo ngaru ngu, o deppisiima maanaano je a joni yo jot o, ɗo ɗo nafataama. Ɗum noon ko ɗum woni heɓɗi ko Allah dande. Jeeya noon koye jeeya noon koye inde yowmal qiyamati jeeya yowmal tawaab yowmal jamii huwa yowmal qiyamati summiya bidalika li annahu yujmau fihi al awwaluna wal akharuna adi daɓati ndiɗi fof ne ndindine e on ɗon ñalow fi sa'idin wahidin e place goto yusmiuhum addaa'i eyo noddaaɗune nannaɓe kamɓe kala kamɓe fof so woɗi kalɗo fof nana wo yantaduhumul basar aɗa waawi ndaarde arwan to haa ka waɗtande ka heen gidde maa tan ndaarata ñande gor fof ko gite muɗum ko belde ñande hen jomiraa subhanau wa taala yima fakad safna anka ridaaka wasarbeyima gooto kala ittanaama cuddi gite mum ittanaama kasra muɗum ñande heen gooto fof eyo ko belɗo yitere kanum ɓuri liwre welde yite o nganndi ko hono ɓuri welde yitere ko liwre kiilal kanum ɓuri welde yitere e nana dow nana ndaara ko woni de hono no ndaarde tamaana hoccide fof gooto fof maana yajoni belɗo yitere ñande hen hay gooto ñande hen maana yajoni wonande o wi ma dalika yowmun mashru annasu fihi subhanahu wa taala won ñalawmo yimɓe ndenditan muɗum mo dalika yowmun mashru on on ñalawmo ngadduɗa mo fof tawete hay gooto hay gooto heɓɗuɗa o kala taala allah toɗowi qul inna al awwalina wal akhirin la majmuuna ila miqat yowmin maalum adiɓe ɓe e wattidiɓe ɓe fof koɓe remninteɓe e rande mu ñalawma ganndaɗo dalika yowmu tadabur قال غير واحد من العلماء هو اسم من اسماء يوم القيامه التغابر يوم التغابر يكون ان يوم القيامه ذلك ان اهل الجنه في الجنه يربنون اهل النار يعني هل ايه بقدر يبدا معنى يا جن جن وقال مقاتل ايوان هي لا غبن اعظم من ان يدخل أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب هؤلاء إلى النار وهي على فوق أولي ود معنى يهجون فقط لرب بيدو لأن معنى فكر لنا إلى الجنة بيدو الشرق خارجها قل وقد فكر ذلك بقوله تعالى وهي أفكر منكم من الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا خلقهم من بأله وكل كل مجد يكفر لن حفره ene suude ene momte angu ngama ko seyyaatihi bakkatuji mum seyyaati bakkatuji mum o yedufirunannaɓe jannatin aljanna tajrimana bemetaeeal hadisaji khalidina fiha abadan isafa bnu hadat dalika alfawzu alazim guri malalmanga walladina kafaru wakazabu bi ayatina ɓen ɗon fen eyo yettude allah noon soɓe fenni kadi dalillaji adan mana alquran ulaji hasabunnaari min muñiɓe jeeyi ko fiya faali gumi koɓe sasa wo bisa al masir boni nden wakkadi o qad taqaddama tafsir misle hadihi eyo o wi wonde ilayhi almasir wo bisa al masir owi o firtin mo firte eyi fama asaba min musibatin kala ko wawi hebde e musiba haydara heɓata onon yo yimɓe onon tagore allah haydara heɓata on musiba e kone metta illa sowona bi idnillahi sowona tawi koye yaminore allah woman yumin billahi tanomo gomɗi allah gomɗini allah yahdi kalbohu allah fewna ɓernde ko wallahu nani ɓe kulli chen dum tara hundaji ɗum fokkan wa atiu llah wa atiu rasula ɗoftuɗe allah inala ɗum fa in tawallaykum so tawi on numti mum ko kutti tawi on talimum ɗoɗo sadalanala fa innama ala rasulina ala ko jefinelaɗa men so wona albalagu yettide al mobine jiɗɗin ko timmuɗum allahuna allah la ilaha deweteɗo ala e gonga illa ho sowona kam ko alallahi koye allah fal yatawakkal yo hooro almuminu gumɗinde allah sata hoolo hoolo e Allah ko toon hoolito, kala ko koolidaako wonaa Allah saaleenaaki hoolto. So a hoolima ɓiɗɗo ubbaa ɗum ajiri jaan, so a hoolima ngesa ba yoora walla ba bonne ba ñaame habaraaji, so a hoolima jawdi ndi perde, so a hoolima palace ndiiɓeɗaa heen, kala to mbaawɗaa hoolaade hoolkoto, so a hoolima e Allah hoolto tan. Aɗa hoolo hoolo e Allah, ko ɗoon jadi hoolaade, manon ko ɗoon hoolni. So aɗa ɓaggoo ɓaggo ɗo tiiɗi, so a ɓaggiima ɗo tiiɗaani yanan ñanndon, wonaa fotno ɗum noon ko fotno, ko aan ɓaggii ɗo tiiɗaani, a ƴet ɓaggiima ɗo tiiɗaani yanan ñanndon. Mamadou Fille, eeyi naami adama, wallahu la ilaha illa huwa, eeyi, wa ala llahi falyatawakkal lmuminun, fal awalu khabaru ani tawhid, woni gadano o habratan tawhid, woni Allah jeweteeɗo alaa suman e gooto sona kam, wa manahu mana alab, mana o ko mana ɗaɓɓugoru to ndewee ko wona Allah, e wahiduhu ngumɗinima eeyi hel uluhiyati lew e rewjom wa ahlisu lahu, ahlisu haa laɓɓinandewal ngel ladahi ɗo hokkam fa alsuma wa tawakkalu alayhi koroɗone fof, kama qala taala ma allah totoro wi rabbul mashriq wa rabbul maghrib la ilaha illa huwa fahdihi wakkil. Ey naam ya jama, ya ayuha alladina amanu hunun jibina gomin allah, inna min azwajikum enay sujjiiɓe mon, wa auladikum e ɓiɓɓe mon aduwan lakum anɓe mon, wonaa kamɓe fof ngañi wonndi ko alaa enay maɓɓe anɓe mon, ko enay maɓɓe wonaa kamɓe fof. Ɗum noon hono ngannditta, so a mbiyataa fof yiɓɓe noon, eeyi ɗum noon hakkille an ɗo. Enaye suddiiɓe mooɗon e ɓiɓɓe mooɗon annde mon, faa daruhum ndeentoɗeeɓe, wa in taafuu kon so on njaafiima noon, wa tasfahu on njaafiima kadi on laɓɓinii yaafude, on mbaasii jugitaade, wa tagfiru ey on jejjitii ko mbaɗano ɗon koɓe mbaɗno e bonani, fa inna allaha la gafurun kafraba galaum jemutan, innama amwalukum ay jawɗeele mon ɗee, wa auladukum e ɓiɓɓe mon fitnatum ko jaradi, wallahu na allah innahu ina ɗo makko ɗo ajirum jordi adimum mawmin, fattaqullaha kuli e allah mastata'atum ko katta ɗum, kuli e allah ko katta ɗum, kuli e allah ko katta ɗum. So neɗɗo wiyaama yo war ko hattani, so a reenaaki wonata koye ndeer ko hattani ko ɓennataa ɗo, wonata ko yettataa ko ɗumni. So a wiyaama deppiso ko kattanɗaa, aɗa hattani deppitaade 10000, so a reenaaki 2000 nde yoomat hadde fof, woni ko ittuɗum ko fattaqullah haqqa tuqatih, kulee Allah haa ƴeeya e degga degga no poɗɗon hulirde Allah, wala tamutunna woto maayde taw on mut illa so wonaa an tum no onon tan muslimuna kon jibbinaniɓe allah subhanahu wa taala, ko yamirno on fof ɗon ɓeɗi ko haa noon wala tamutunnaɗon. Ene jeyaa e ko walla to woni heen noon, gooto waawaa yaade so gooto yehii sonde, onon fof wa actasimu bi haqbillahi jamian, onon fof nantude e ɓoggol Allah hee no potirɗon onon fof, woni diine Allah o, deftere Allah nde, tawhid o, sunna nelaa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ɗum woni ɓoggol Allah, nantude heen onon tan, onon fof nantude heen. E so on nantiima heen ngol ɓoggol ngol wonaa taƴo, woni ngol taƴa tan, ngol ɓoggol ngol taƴa tan. kala nankiiɗo heen a nankiima e ɓoggol ngol tañol, kono ɓoggol fof ngol nantinaa ko wonaa e ngol Allah ngol a nantiima e tañol. Subhanahu wa ta'ala wi attaqullaha kuli alla ma stata'tum ko kattantum. Subhanahu wa ta'ala wasma'u nane ko jamirta ɗon ko mbaɗo wa atiu ofto ɗon ko kaɗete ɗon ko ngoppon wa anfiku mbaaron sabi Allah te ko Allah rokki on ko ɗum de hayran ɓuri moƴƴude e qiyam fotkumi fittaani moɗon ewi koɗo kala ko ɗum ngolnoɗo fittaani wo man yuɓɗa kalama danda sufha nafsihi mboroɗaago e foomuraago ho fittaani mo kalama danda e mboroɗaago e foomuraago fittaani mo kalama danda hen danda e foomuraago fittaani Allah wi fa ulaika ɓen dey ko ngol muflihuna ɓen ngoni malaaka wona ɓen ngoni malaaka ndeysan so a nanni jungo e poosaɗa deppito fittaandu ndu wiima wonde woto rokku gasa fittaandu ma woto rokku gasa de so a waasiiɗo de ko an tan goto jottoɗo hen aɗa yalo aɗa huccu fe yimɓe aɗa tamino aɗa waɗi aɗa rafiyi fotanma basal cheytan yahdukumul faqar seeɗani toujours fotan toon tan ko basal surtout ma so tawi oɗon mbaɗay laawol Allah soɗon mbaɗay laawol Allah ala ko cheyɗani fotan toon so wona basal hokkuma nanindema jamba sanna jogi manan mana dahjuni ma ayu ma hal toye wuro nanggam ma hal toye wuro nanggam maɓe kalto wuro nanggam ma mbi kaari waɗa ni min non kaari wokkimin cucci kaari wokkimin nacci kaari wokkimin feewa kaari wokkimin nanggam kaari waɗa ni min nanggam kaari waɗa ni so tawi aɗa rokka ɓe ganduɗa yetta yetta ƴatto yenna ƴatto en soɓe jettima ɓe ƴettete soɓe jennima ɓe ƴettete ɓe jettirdema ko a wattini noon tooroɓe kala Allah ka kullo ɗum a wattini noon surdu fof andi kay o woni ko mabbe wonon ko ƴattade yumma ko pullo alon toro bane debbo ko pullo walon toro gorgol ma ko noon ɓiye ko noon bane debbo ko noon ɓeyto wanda wawi wattiɓe noon wona ƴatta e joni noon so tawi yo mo dokkata ƴattoma so tawi a rokkani ɗum kay so tawi ƴettimama tan yaha jen mum wari ñaha lawol ma ganda ko ƴettu mum eyi la yantabu hilinai illa ma fi simsimtake e jendijen so wona ko wonno hen eyi ma ala moƴƴere wawawa wawade moƴƴere ma ala moƴƴere wawa hadde subhanahu wa ta'ala wima woman yuɓkamo danda suha nafsihi lerelu fittanu mum fa ulaika ɗo ɓen ɗon de hono fi hono mbitten goni mala Allah wi in tukridullaha to on ñamli Allah kardan ñamande hasanan moƴƴere yudarifuhu o sowa ɗum lakum wonande on wo yahrir lakum o yaafo on bakamiji mon wallahu allah shakurun ko mantowo moƴƴere nde waɗana halimunde ko muñjo ko muñanɓe jeyaɓe makko o heñorade lettude alimul gaybi ganduɗo ko wirni wo sahadade ko feeñi al asis jaariɗo e laamu mum al hakimu ñeeñɗuɗo e maɓe ay haala noon ɗo ha heewi kon ha faɗin joni ko suratu talaq simore ceelgal min makko gandi ko wona nogamani kumanani hoto jarani simore ceelgal ene sabili lalaɗo sall llahu alayhi wa sallam o seerino habsat yente omar radiallahu taala anhu ko wanno non Hafsa taw mo e leeso muɗum omo wondi e korɗo makko maaje. Ɓee mbi ko ɗum ɓee mbi ala kanko nde laaɗo sallallahu alayhi wa sallam omo yiɗi njuumri Maria to ko Afrique ne anndi njuumri tan ɗon no njuumrini toon kamɓe noon makkanaaɓe ɓe ngalaa njuumri ngalaa njuumri umo toɓe hakkulaaɓe e cooto jooni noon Hafsa nde tinni ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne yiɗi yo ɗonoyde Maria nde tinni ne laaɗo ne yiɗi njuumri tan kanum ne ko dañi fof fiɓtadi a soodi aya jeeri soodi a juumri a waɗa dow saaɗam ne laaɗo sallah ah sallam so yirli haa tampi wona so sohli juumri alamaano yaa jinde suuf makko naata yaa juumri yaa tan Maria tan nodde yo Aicha o wii aan tan aɗa anndi ko naannata ne laaɗo sallah ah sallam aɗa anndi ko naannata mo nder suuba Maria o yaala ñanna o yaala toon ko juumri o ɗum wiɗa o yaa o wii ar bonni tanmin moni bonni tanmin o wiino mbatta o so naati to mo yaltii tan so haalde maɗa hunu ko maɗa mbiya wonde moɓɓo fiide ma mbiya wonde hunu ko makko ne juuɓa kat magafir magafir ko jarat tam ngannduɗa tam arabe ɓen jara henndu ndu weɗaani ne tenelaɓe yiɗaɗam jara jooni noon sallah sallam yari yo yari naati noon yari ñumri yalti tan haalde maria e yo maria tan maria ta jumri o wi ko boni mum o wiiɗum mako ni ɗum mabafi hafsa min hunu ko ma koni luuɓa magafi o wi magafi ɗum mbeɗa kamɓe yani joni woni ko ñumri suudu hafsa no suudu maria o wi honɗia o wi funti o funti o yarnuma ko magafi anada deƴi magafir tan aɗi yomde jooni jooni eo seerdaani tan tano fottidi maɗa yajini o fayi to Aicha o haalde Aicha tan Aicha maɗa yajini jo suumi kanmu tan o wii fof hono o wii hunu ko makko ne luɓo magafir to mbiɗa hoɗu yaa jooni noon geɗe ɗiɗinani heen ɓee mbi o wii komi harmini njum tawi mono funtini ko magafir e mbi o wii ko harmini mana yaldini maria o wii ko harmini maria joni noon allah wiimo a remi ko wona ngesa ma allah wi nala sa sallam a remi ko wona ngesa ma haram a jeyat haram komin je komin harmi an harmi ala har noon woni jomiraɗo subahanahu wa taala haalta te o wii kadi yo o noddi ko nela sa sallam o haalde mum kadi o noddi juulɓe fof kadi haa laaɓe kañumen fof haalde mum haa ɗum tagi caggal ɗum ɗon Abdoullah ibne Omar seeri debbo mum tawi debbo o ene wonde ƴiiƴam mo jaltuɓe juuɗe nelaaɗo sallah sallam yehi haalani ɗum no oɗo Umar yehi haalani ɗum nelaa sallah sallam nelaaɗo yaafiimo yo artir debbo o day yo artiri o wonda e makko hawa laaɓa so laaɓi o wonda e makko kadi hawa fiiloo so fiiliima o laaɓi o wuppi jooni noon o ƴeewa so yiɗi o seera o so yiɗi o acca ko ɗum o yemin ɗum Abdoullah ibne Omar yo artirde ko o wii tilka iddatun amarallah ɗum woni eddemo allah yamiri ɗum woni debbo seeretaake tawa ene yalti juulɗu o seeretaake e laaɗal ngal o renna o seeretaake tawa wonaa reedu haa reedu ngu feewi woodi ko ceergal sunna e ceergal bida. Ceergal sunna woni ngal mbiɗen ngal, o wonday debbo o haa fiilo, so debbo o fiiliima laaɓi, o waasa wondude e muɗum, o seera ɗum. Walla o ɗacca haa wona reedu haa reedu ngu feeɗ, o seera ɗum. Ɗum woni ceergal sunna. Ceergal bidaa noon woni heɓi yugga. Anne mbiɗaamo wurtinta ke walla guppu comji ɗi wuppaaka fof tan, walla yo ɗum ne woddi, walla ɗum ne ɓawri tan, alaa taw ƴew ko mbiɗaa fof nde ɗum wonaa gonga tan ne heewi tan. So tawii on kaalbidaaɗi ɗiɗi te tan nane haa jone mbuɗi kentir ɓam kili kasu jan ƴaawi seeri. Yaal woni ceergal bida, ceergal bida. Ceergal noon ngal ngannduɗaa wonaa yo ceergal ngal ngannduɗaa wonaa bida wonaa sunna, kono noon no yo haa jooni ngal ɗon ceergal maaɗa e haa jooni yo alaa fof goni hen. Woni debbo jaltuɗo hankkadi nattuɗo hankkadi ne yo fiilaade, debbon mawɗo hankkadi haa natti fiilaade, haa natti yiiɗi ƴiiƴam, nattuɗo yiiɗi ƴiiƴam, on ne mbeɗaɗaa faafeeran. Eeyi nde waɗi kaa faamataa ko tan saa ƴiɗi anɗi ƴettimagaa eyi hankkadi ne hortini. Eeyi on ni hankkadi ɓuri hemɓe wonɓe hankkadi tawata ko minnaani. Eeyi ɗon noon hankkadi wontata hankkude makko e gorko tan ko matamaa gasi, matam gasi yo jam jogomi jogomo. Anndi wonɗo debbo ne yetto, so tawii ma hankkadi wonɗo hakkude ma e debbo ne wona, tigi rigi ko aan halti ɗum, kala ko yiɗi waɗde haalante ko adiinde waɗata. So a wii ɗum waɗ waɗ, so a wii ɗum woppuwo. So n jeyii han ɓoydi seeɗa hankkadi ne haa huunde nde fuɗɗiima hankkadi ne waɗde ɗumanaajum seeɗa wat e yo watta ɓornaaji fem fem ɗo wiima wonde mbiɗon yam ñiw mbawɗaa ɓori mo jom fem kaanji wuyko moo yaa mbawɗaa dawi mo jooɗonoo jooɗotaa ko addata ko e yo addata ko ñooƴe yaamo futti a yamirinaani welen ala ngannduɗaa ko so a haɗii wono haysta. Eeyi so yehii noon haa on ƴettiima won nokku on kadi o adda toon ma kaari ne calminma. Ɗum ɗoon noon so tawii debbo e gorko teddii ɗoon han kadi anani nde mbelaade fof waala kanke hay gooto woyta ba belaaɗo fo mbelaade fof waala bangi ranata tula hankkadi sawara ko hankkadi haa siɗi mon natti heewdino tini an haaji ma heewaani wa kon kaaji makko heewaani ɗoon noon hankkadi ko tampera koye kadi o tampera e cukalel ngel suwaataw fiilon cukalel ngel yaltaani juul eyi ɓee ɗoo heɓe kadi men afatataa haa fiilo walla kadi nayi ɗum noon kaala men ko ɗon heƴƴon kadi ne jeyi jeene ɗen jooni woni mbaɗetee tan nde e tofatɓe ɗoo tan wiya wona mo ɗumen ɗum maa hagu onon ano amol ma dari ɗum noon yo mbaɗeno fiɗiri maron jangoa